بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا بيلي مزي وجمادى الآخرة مواقع الفموجة من ناربين تكدرس رسالة صفات الزوجة الصالحة تلمرزية كتككا وكيري شبيتا الباب الخامس صفات الزوجة الصالحة صفة زمن منك مهمة نليو بإذن الله تعالى تنزع الباب السادس فيما يعين الزوجة على تحصيل صفات الصالحات yale mambo ambayo humsaidia mke kupata na kuchuma sifa za wanawake wema. Jambo la kwanza kabisa alilitaja musannif معرفة عظمة الله تعالى نهاية مامبو هيا وسيدي ونوكتو كاتيكا كوباديليكا بل بيو باندو ونومي هيا تتكو يتاجا سيو خاص وكونا واكي بل بيا يانغوكيا كونا ومي كاتيكا يلي وليو امريشونا الله سبحانه وتعالى gawa hapa kwa kuwa walengwa katika risala hii ni wanawake basi itakuwa yashukia kwao zaidi maarifatu azamatillahi ta'ala. Jambo la kwanza kabisa kujua utukufu wa Allah azza wa jalla, kujua ukubwa wa Allah azza wa jalla, wa annahu al-haqqu al-muhaymin, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio al-haqq. Kwa hivyo kila kitakachotokamana na Allah subhanahu wa ta'ala ni haki. Tena al-muhaymin, mwenye kuendesha mambo yake mwenyewe. ودينه هو المنهج القويم ندينياك الله سبحانه وتعالى نمفومو كميل ومعيشة أولي ونيوكا. وشرعه هو الصراط المستقيم الشريعة التي ترمشى الله سبحانه وتعالى هي ننجية إلي ونيوكا. ومعرفة كمال حكمته في أمره ونهيه وقضائه واختياره كذلك كجوا أكمليف وحكمة الله عز وجل كتك ما أمرش وياك نما كتز وياك. الله سبحانه وتعالى هامرش جنب لولوته isipokuwa ndani yake kuna hikma kubwa sana. Kama vile hakatazi jambo lolote analikataza na kuliharamisha isipokuwa ndani yake kuna hikma. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakadiri jambo lolote isipokuwa ndani yake kuna hikma. Na hachagui kile anachokichagua. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. Hivyo Allah ndiye anayechagua na ana hikma na ujuzi katika kile alichokichagua. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Makafiri wa Makuraish walipojidiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwalingania katika tauhid, katika yale waliyosema walisema, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Wakawa wao ndio wataka kumchagulia Allah subhanahu wa ta'ala, mbona hii Qur'ani haikushuka kwa bwana mmoja mheshimiwa katika miji miwili mitukufu adhimu mikubwa, Makka na Taif, wakimkusudia Urwatu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambaye baadaye alislimu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwajibu kwa kuwaambia, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, kuni wao ndio wanaogawa rehema za Mola wako. Na kwingine akajibu, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah ndiye mjuzi zaidi wa pale panapostahiki na yule anayestahiki kupewa risala yake aifikishe. Kwa hivyo Allah huchagua anavyotaka yeye kwa hikma zake. Hili ni muhimu pia lifahamike. Wa anna ilmuhu ahata bi kulli al-ma'lumati adh-dhahirati wal-baatina, na kuwa ilmu yake imeenea kila kitu, kila kitu, kile ambacho kiko wazi dhahir na kile kilichofichika. Fahuwa ya'lamu ma yanfa'u al-ibada mimma yadhurruhum, Allah subhanahu wa ta'ala ajua kinachowanufaisha waja wake kutokamana na kile kinachowadhuru waja wake. Allah ajua subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuja wewe leo, kuna baadhi ya watu leo wamechipuka, haswa ma'al asaf, watu ambao wamesoma sana upande wa dunia. Mtu amesoma amepata degree yake ya university, masters, PhD, akiambiwa amri yoyote ya dini hikma yake nini? Kama mimi sijui hikma, mimi sifuati, mbona hapa nisemwa hivi, hapa nisemwa vile? La, Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha wala kukataza jambo lile, isipokuwa ana hikma na anayejua ile hikma ni Allah ametaka aijue. Na ikiwa hujui ile hikma, ni juu yako kufuata, wewe huna khiari. Alafu basi hikma ujue wewe, umekwenda kusoma university ukasoma secular, si haramu, lakini ungelikuwa umepiga magoti ukasoma dini, hapo ukisema mimi sijui hikma yake, kidogo maneno yako yataangaliwa mara mbili. Lakini wewe hukusoma dini, ukifunguliwa Qur'ani uisome, tatata'ta'u, utaanza kugunaguna pale. Sasa mwanzo wewe ungeanza kusoma kaida, ukajifundisha kusoma Qur'ani, usisimame dhidi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eti wasimama wewe pia wasema mimi kwa nini sijui hikma? Basi si wewe, wako kwa mfano. Ingelikuwa yafaa kusema hivyo, basi ingelifaa kwa yule mtu aliyesoma dini kama miaka 30-40, amekaa soma dini, wewe hajui hikma yake nini. Lakini hivyo hivyo pia huyu ataambiwa haifai kusema maneno kama hayo, wewe ni wajibu juu yako kufuata. Kwa hivyo Allah yuwajua kile kinachowanufaisha waja wake kutokana na kile kinachowadhuru. Wama fihi salahuhum mimma fihi fasaduhum, na kile ambacho ndani yake munakutengenea kwa waja wake na kile ambacho munakuharibikiwa. Wa huwa subhanahu arhamur rahimin, na ieleweke kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma. Hakuna anayekurehemu wewe mwanadamu kama Mola wako aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'muru ibadahu illa bima fihi salahu dinihim wa dunyahum, Allah subhanahu wa ta'ala hawaamrishi waja wake isipokuwa katika lile jambo ambalo lina utengenevu wa dini yao na dunia yao. وسعادتهم في الدنيا والآخرة نكفول قواه دنيان آخرة ولا ينهاهم إلا عما فيه شقاؤهم في الدنيا والآخرة نوالها وكتازي الله سبحانه وتعالى اسفقوا كتكمان للي أنبالو ndaniyake muna kuangamia kwenu hapa duniani na kesho akhira. Fashara'uhu subhanahu huwa rahmatu wal khairu wal baraka, sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala ni rahma, ni khairi, ni baraka. Waman intahajahu wasalakahu sa'ida fid darain, na yote anayefuata mfumo huu basi huyu atakuwa ni mwenye kufaulu katika nyumba zote mbili duniani na kesho akhira. Waasha hayatan na'imatan tayyibatan mil'uha al-farah was-surur, na ataishi maisha mazuri yaliyojawa na furaha. Wala shaqa'a alayhi al-batta, na huyu hatapata kuangamia wala dhiki kabisa, illa min jihati mukhalafatihi awamiri maulahu azza wa jalla. Dhiki ataipata na kuangamia kutampata atakapokhalifu maamrisho ya Mola wake Allah azza wa jalla. Qala Allahu ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, mwenye kufanya amali njema awe ni mume awe ni mke kwa sharti ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu tutampa maisha mazuri. Na maisha mazuri haimaanishi kuwa hupati matatizo, la, wala sio maana yake. Yawezekana mtu akawa ana mitihani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mitihani kuliko mtu yeyote. Kwa maneno ya Mtume sallam, ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, mitume ndio walikuwa wakipewa mitihani zaidi kuliko watu wote, lakini kuna watu ambao waliishi na furaha katika nyoyo zao kama mitume, hakuna mfano. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha kuwa na subra na kukupa utulivu katika moyo wako hata katika hali yako ya kupatwa na matatizo. Ndio hayatan tayyiba, iwe katika hali nzuri iwe katika hali ya huzuni, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa inshirahu sadr maadamu ni katika wale wenye kufanya wema. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na hili si hapa duniani tu, na kesho akhira Allah atawalipa kwa malipo bora zaidi kwa yale waliokuwa kiyatenda. Waqala subhanahu, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, ukapuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ahakikisha na kusema fa inna lahu ma'ishatan danka, huyu atapata maisha ya dhiki. Na wengi katika watu leo huwa wafurahishwa na namna wanavyoona baadhi ya makafiri na namna Allah alivyowapa katika dunia, lakini lau kama utakaa na wao wakuzungumzie kwa kile kilichoko ndani ya nyoyo zao, wallahi watu waishi na dhiki mpaka wengine wajaribu kujiua haswa. Waweza kumwona mtu Allah amemfungulia katika dunia na mara kadhaa ashajaribu kujiua kwa ile dhiki anayoipata katika moyo wake, dhiki. Lakini leo waweza kumwona mtu pengine labda amesafirishwa akapelekwa nchi fulani ya kikafiri, akaona yale maendeleo yaliyoko katika nchi ya kikafiri, basi arudi kama kile kisa cha zamani, wasema kipofu alipewa macho siku moja akamwona jogoo, basi yule jogoo anavowika, anavoruka, anavotembea, kisha akapokonywa tena macho. Sasa kila akionacho kama jogoo, kama jogoo, ni kama umeona jogoo tu yeye. Ndio kaona baadhi ya watu kama mimi sijaona mambo haya, sijui nchi fulani Canada nimekwenda sikuona mambo haya, ndio kuna nini? ndio kuna kipi kikubwa. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu aliyokupa. Wallahi watu waishi na dhiki, anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ushahidi wa wazi, nani ana shaka? Yaani kuna mambo yaelezwa katika Qur'ani yako wazi kabisa, lakini baadhi yetu tuna shaka katika yale tunayosoma, si kwa kutamka, lakini kwa vitendo vyetu ni kama tuna shaka hivi. Kama wale wanaojipendekeza kwa Mayahudi na Manasara na kutanaza katika dini yao, al-ukhuwa diniya wakadha, yani hawa hawasomi aya katika Qur'an, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maadamu wasema wewe Muislamu, hata kama wakirongorongo, hata kama wakirongorongo ule Uislamu wako wewe, lan tarda anka al-yahud walan nasara, hawakuridhi Mayahudi na Manasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka utakapofuata mila yao, hapo ndio watakuridhia. Kwa hiyo wewe utajipendekeza wewe mpaka uchoke, lakini haridhii na kule kujipendekeza kwako mpaka umfuate. Hii ni mifano wa nusus ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atueleza mambo wazi, lakini katika matendo yetu pengine na matamshi yetu tunayotamka ni kana kwamba hatujayasoma haya. Wa man a'rada an dhikri, insha Allah, wamiliki dunia na vilivyomo ndani yake, maadamu wewe wapuuza utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ukiona na maisha ya dhiki wewe, itizame hii aya makini. Ukiona waishi una dhiki, huna raha katika moyo wako, jitizame wewe na hii aya. Wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Wewe wacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wacha kusoma kitabu cha Allah na kukifuata, wacha maamrisho ya Allah, fanya makatazo ya Allah, utaishi maisha ya dhiki maisha yako, huwezi kuipata furaha. Usione anayefanya maasi ana furaha, ile furaha anayoipata ya dakika chache, baada yake ya majuto adhaaf, majuto tu yanamfuata. Na wewe angalia watu maasi, utajiona jitu limekaa la marungi, we la marungi we. Mfano tu mdogo, yuatia story na wenzake, wacheka wafurahi. Baada ya hapo sasa, ile dhiki inaomfuata, ndio na sura imekunjika, siko vipi, macho yamemtoka, dhiki akizungumza mkali kwa watoto wake, kitu kidogo mara amekatika katika midomo huku, kila saa piga miaya, kulala vizuri, bala chungu mzima. Nini bala hizi ya nini? Maisha tambanka, mtu atafuta maisha ya dhiki na matamu yako? Ikiwa ni furaha ndio waitafuta, basi hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja itafuta saada. Hata yule mwivi anayekwenda kuiba, yule aona akiiba, basi ndio atapata utulivu wa moyo, kuwa kile anachokipata kitamtuliza. Lakini wallahi hayhata mbali sana huko. Hata yule unayemwona aenda kulewa, aona labda akishalewa atapata furaha katika moyo wake, weno, hayhata. Njia ya pekee iko katika kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni muhimu sana lifahamike. Fa idha alimat az-zawjatu hadha al-qadr min 'azamati Allah ta'ala, mwanamke akijua kadri hii ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamali hikmatihi wa ihatati 'ilmihi, na akajua ukamilifu wa hikma yake na ilmu yake ilivyoenea, wasaati rahmatihi, na ukunjufu wa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, saraat ila taatihi jalla wa ala, hapo utamwona atakimilia katika kumtii Allah jalla wa ala. Wama amara min taati zawjiha, na yale maamrisho Allah aliyomwamrisha ya kumtii mumewe, utamuona akikimbilia katika kuyatekeleza kwa sababu ajua aliyemwamrisha nani. Wabadarat ila adai huquqihi bila taraddudin wala takasul, na atakimbilia katika kutekeleza haki za mume wake bila ya kutaraddadi wala kufanya uvivu na kuzembea. Walam taqul lima kana ar-rajulu qawwaman alayya, wala hatosema hata siku moja kwa nini mwanamume awe ndiyo msimamizi wangu. Walima tajibu alayya ta'atuhu, kwa nini iwe ni wajibu juu yangu kumtii? Kwa sababu wako wanawake wa aina hii, kuwa aona yeye kama sheria imembana, na makafiri wenda mbio na wana chuki mbaya sana. Hakuna kitu kinachowaudhi makafiri kama kuwaona wanawake wa Kiislamu wamejistiri na kukaa katika majumba yao na kulea watoto wao na kuwatii waume zao, kwa sababu wao neema kama hii hawana, neema kama hii hawana. Yeye mkewe atembea nusu uchi barabarani, mkewe huyu huyu anapotoka na yeye watoka, watoto hawalelewi na wao, walelewa na mfanyikazi anayemwandika pale ndani ya nyumba, wale watoto anavyotaka yeye atawalea. Yeye ukorofi mtupu ndani ya nyumba, akisema hiki na mkewe pia sema kile, wasimamizi wawili ndani ya nyumba, waonaje wewe gari madereva wawili, twende kushoto waambie twende kulia, salama hapo, mara washavurumizana kwenye miti, hawana raha. Sasa wakiangalia upande wa Uislamu, masha Allah, inzibat, mambo yamepangika vizuri kabisa, mwanamke afanye shughuli yake, mwanamume ni msimamizi ndani ya nyumba, alea watoto wake, akitoka amejistiri. Hili jambo la waudhi sana. Eti wewe wafikiria kupendea kheri wanawake wa Kiislamu wadhulumiwa, waekwa hivyo, waekwa vile, ataka ukitoka na wewe pia uwe kama mkewe yule ambaye kitoka ni nusu uchi, hana maana kabisa, adharauliwa, ataka wewe uwe mfano ule. Alhamdulillah, Uislamu umempa haki mwanamke ya kutosha, bali hakuna sheria iliyompa haki mwanamke kama ya Uislamu. Kikweli tu vile. Wewe unaje waambiwa usawa? Mimi nitatoa mfano tu. Si usawa? Wapeleka gari wewe waenda safari na mkewe. Natoa picha mbili hapa. Ukifika njiani hivi mara gari ikapata pancha, weka kando. Kamwambia mkewe na watoto wako, hebu ketini chini ya mti pale, wacha niingie kazini. Ukabadilisha lile taya, ukamaliza, ukatoa, ukaweka. Mewapa maji pale, wametulia, wamekula kidogo. Haya, twendeni, shamaliza mimi. Waingiza ndani ya gari, twendeni safari. Wapili sasa iwaje? Weka kando. Ama mama beba spana hiyo, sio sawa? Hakaraka basi. Sasa mimi mume wangu na hiyo spana si usawa? Beba spana. Ah. Toa hizo skurua, sijui kama nini, mabolti yale. Toa hizo. Alafu mimi naleta tairi huko. Mwanamke ameng'ang'ana, toa mabolti tu. Kimaliza kule, ika tairi. Arudisha hizo bolti. Mimi naweka tairi, wewe rudisha bolti. Hivi hawa wanawake wawili wako sawa kweli? Huyu wa kwanza namna anavyoheshimika na kuwekwa vizuri, na huyu wa pili ambaye huo ndio usawa wanaouelewa wao, kwa yuko sawa kila kitu yeye na mwanamume, bali mpaka katika mazungumzo yao watanguliza wanawake. Ladies and gentlemen, muskerini, gentlemen and ladies, wakafanya ha mpaka katika mazungumzo yao namna hiyo, eti wakaona huko ndiko kumpa haki mwanamke, lakini kumbe ukweli wa mambo, wao ndio wakaenda wakamdhulumu mwanamke, akawa ni kitu duni thamani, leo achezewa na kila mwanamume anayepita barabarani. Lakini mtizame mwanamke wa Kiislamu na namna alivyopewa utukufu katika Uislamu, alhamdulillah, neema. Na hili jambo ni walifahamu wanawake, wataazaz na dini yao, wasikubali kuyumbishwa yumbishwa na fikra za kikafiri, wakatoka katika asli yao ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia. Waqarna fi buyutikunna, na mkae katika majumba yenu. Hii ndio asli ya mwanamke, kwa yeye ndiye mfalme, au tuweza kusema ndiyo malikia wa nyumba, anaelea pale watoto, anaitizama nyumba yake vizuri. Na wewe waangalie wanawake wanaoishi hivyo, wanavyoishi na furaha na raha katika majumba yao. Kwa hiyo si wakuuliza lima walima, kwa nini kwa nini, la. Qala Allah ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha jambo na amri Allah na mtume wake, kuwa eti ana khiyari katika amri kama ile. Wewe huna khiyari, ni wajibu kufuata. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, na mwenye kumuasi Allah na mtume wake, huyu amepotea upotofu wa wazi kabisa. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, نأبا كمولاواكو هواتاميني هاو مبكا وكجعلي ويو محمد كوان ديو حكيم بين ياو كتكا ديو جيري بين ياو, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, كيشا وسيباتي لوكو لوكو لولوتي كتكا يالي أوليو يبتيشا نكو kuya hukumu. Wa yusallimu taslima, na wajisalimishe kikamilifu kwa amri ya mtume sallam, kwa hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yu'inu zawja ala al-ittisafi bi akhlaqis salihat, katika yale pia yanayomsaidia mke katika kusifika na tabia njema za wanawake wema, الرغبة فيما أعده الله عز وجل لهن في الجنة, كون رغبة نيالي أليوان دليا الله سبحانه وتعالى ونواكي كما هوا بيبوني, من الخير العميم كتك خير إليوينيا, والثواب الجزيل مليب مزوري يكوى تشليز اقتوكوى الله سبحانه وتعالى, حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كنا استريب وانا بيبوني هكونا جيتو لشوائك وانا استريس, ولا هكونا سكيو لشوائك سكيو, ولا هتا كوبيتا كتك فكرة يموي ومنا دامو هاي جواي. سسايكيو يمنا ممكي وفرايشوا نمامبو هاي يكي دنيا, ujue kuwa peponi kuna makubwa zaidi kuliko haya, na maisha ni mafupi mama. Na hili pia laangukia katika upande wa kina baba, maisha ni mafupi tu, mafupi kiasi cha kuwa leo tuishi katika mambo ambayo tuyaona aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم katika asharatu saa. Ni wangapi katika watu ambao walikuwa watarajia kuishi maisha marefu, amelala watu asubuhi wakiamka wamuosha maiti? Wangapi vijana wadogo, mautul fujaa au alfajaa, mauti ya kufa ghafla yamekithiri sana, ghaflatu sakta qalbiya, ghaflatu wa mwanamtu ameanguka tu, moyo umesimama huendi tena, maratu wasikia amepata ajali barabarani. Yani mauti ya mjia wakati hajajiandaa chochote kwa ajili ya mauti, ghafla tu ya mjia. Miaka 20, 18, miaka 25, miaka 30, wengi wengi wangapi wamekwenda. Haya maisha ya dunia si marefu, ni mafupi tu, ni mafupi kiasi cha kuwa wa kullu ma huwa atin qarib, kila ambacho kiko njiani chaja kiko karibu, na hakuna kilichokuwa karibu na mwanadamu kama mauti. Wewe unapotembea tu, hebu tembea tu barabarani, mara unajaribu tu, ah, linikosa hili, ujue pale wakumbushwa, eh, jua utakufa sasa hivi, wewe waweza kufa wakati wote. Hatari ngapi wewe wazipita mpaka ufike kule unakokwenda? Hatari ngapi ambazo lau kama zingelikufanyika ungelimalizika? Hujachunguza wewe, watembea tu barabarani. Hatari ngapi ambazo zapita karibu na wewe ambazo lau kama zitakuelekea wewe tu zitakumaliza? Kwa hivyo cha kufanywa ni kuwa, ikiwa haya maisha ni mafupi, basi tujiandae kwa ajili ya akhira. Ingawa hapa pengine nisije nikaeleweka vibaya na baadhi ya watu, kuwa basi we utakuwa wajiandaa kwa ajili ya akhira peke yake kiasi cha kuwa utaisahau dunia kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau nasibu yako, sehemu yako katika dunia. Hii aya mafikiria, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi, wala tansa nasibaka minad dunya? Kwa sababu mtu akisikia aya za Qur'an namna zinavyomuelekeza katika akhira, aweza kufanya amali zake zote zikawa ni kwa ajili ya akhira. Ahitaji akumbushwe kuangalau usisahau nasibu yako katika nini, katika dunia, kwa sababu wafanya kwa ajili ya akhira peke yake. Na hivi ndivyo inavyotakikana, kuwa mambo yako zaidi ni kwa ajili ya akhira, ingawa usisahau sehemu yako katika dunia. Kwa hivyo Allah akatukumbusha jambo kama hili. Lakini leo sisi imefikia wakati, waliyadhu billah, ni kama mtu atakaambiwe wala tansa nasibaka min al-akhira, kwa sababu akhira habari nayo hana, wala haiko katika akili yake kuwa kuna akhira. Ndio ukaona kuna baadhi ya watu wafanya amal za uovu, dhulma na mambo balaa balaa wanaoyafanya, mpaka mtu ukajiuliza, lakini ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim, huyu hadhani kuwa atafufuliwa kesho siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aulizwe, huyu hajui hivyo? Hili likiwa katika akili yako wewe mwanamume na mwanamke pia, sema haya ninayozungumza hayaingii kwa wanawake peke yake, bali hata sisi wanaume kote, kuwa mtu ajiandae akiwa yuwajua kuna malipo makubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akijua hivyo, hakuna jambo lolote litakuwa zito kwake yeye katika maamrisho na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu min 'iqabi Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhatihi, jambo lingine ni kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasira za Allah azza wa jalla. Wasair ma a'addahu lil'usati fil akhira, na mengineo katika yale ambayo Allah amewaandalia wenye kumuasi kesho akhira. Minan nakali, katika adhabu aina mbalimbali, wal hawan, na udhalilifu. Wal adhab ash-shadid al-alim, na adhabu kali yenye kuumiza. A'adhana Allahu minhu bimannihi wa karamihi, amin. وقد قدمنا بابين أحدهما في الترغيب على المحافظة على حقوق الزوج ورعايتها. نقول نيوما سيما تمتنغوليزا ملانغو ميويلي ملانغو موجة كتك كوى بندزيا ونواكي كتك كيفاذي حق زو ومزاونا كوزي تشونغا. والآخر في الترهيب من إسقاطها وتضييعها, na mlango mwingine katika kuwaogopesha na kuwahofisha kutokamana na kuangusha haki za wanaume na kuzipoteza. Almuhim, mtu aishi baina al-khawf wal-raja, kama vile atarajia malipo mazuri, kadhalika atakikana awe na hofu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo humsukuma mtu katika kufanya amali za kheri, kule kuogopa kuwa kesho kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine insha Allah ta'ala zilizobakia tajaribu kuzisoma katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Nakafi bi hadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.